geçtiğini görüyor. Karışı hareket mi diyor? Evvel o kışçı çit ya bebin. Pem ambalı. Direşeten iziki pancama trebe. Amşa o kalıp alakani da anil. Bora zanil. Na zanil ya var. Ben dozor zani. Vallahi kalıp alakani yemek zene kıyama da agri ya oryan. Agaf çin bu adar bendeki aybinin leve. Ha? Zor cuana. بلام ایمه همان زوریم بروا نکم را که من پیبن سر کوین بلام من خواهم توانم سر کون چون که من یک اگل کشتیوانه کن اناسم بلای هاوره ما ببی بلگلو ببی لگلو ام شوچین با بینینی کشتیکم لدر بنکه همان بیک اگیم زور باشا بلام لبیر تن نچه ها زور باشا نمی‌آیی؟ خود زینویم شو زور به آسانی تابو همویان خوتن جگلتم بلام نزنین لدهاتو ده چی رو عدد من اما خواه نخوتو ای نه الا ای چیو گیت درسا بوچی نخوتو ای بوچی نکره نبر نکردو ازانم ادب چی خوب شوی وره دی وره ریگا کولی تیک جوا اما ریگا کیا وره دی باشا جزر جام دوی اوی خوشت بروی بسر جیگا کو باشا چیا؟ همون یه دو کودن بخون سیره گیب کن بخیر ای تو با روی محسی ای تو کشتگو بینی؟ بینی چند جوان بو؟ چی گیره تو ها؟ هیچ با هیچ شنگ نتوم بلام خریک بو بسر کشتگا سر کوتم حق بو نهی لکم ما اخر من تو با روی محسی توم یلا وره لکلم پیم بلا چون سر کیم بسرم کشتیا ها؟ هولی رمانی سرخر برو رو بمالو باش آرام هاک یلا بابروین بایلا منالیم روشا توشتانه داگره کوریا بستر چاو گورم بخواه بیروکی یکی چاکا Thank you. بای واشی بسر چاو دی برو تو من یه رد زهره تکم برو دی وره لکل ما دنیا چه مهلا حقورا من ناویرم دیرادم ادرسی کسی ناوی مادم به کوین تلا بابروید هیچ نبو کسی لیا نیا بوش آگه کنیم بید خیره بابروید بوش بنا کبانه زده کشتگه کتو زولا شتکه نماده کن بسر چا گارم هاك سيركا ها ها اتابع يعني ما اقرا واسوتي يا ملي انا خبي زور شاك والو بربادا ها ها ها خويا شكرني في وسطي يا بيد والحرق زورتي تزورتي لك ياك يلا باشي تقريك بابروين ورا توب ليرا وروين باشا لهادي وخدر خد افرم اوي ما فرينا وي ببرزيون زميكانا بسلامتي فرينا ان شاء الله دوتر بزر بانوا لفرستني ستاني فرنكايا توشي زحمتا بي اوش بو اوي اوزي فيويز بو كشيكا دابين كان تابا باشي بروا قورم ابي اقاما لستاني فرنكا بي بابا هواشي للايكي ترو درچين أنت جرب بيني نوم وقوم على بريدي قمارم نيانا زيرا جيدو أفرم كشوه وليرة تخوشا سيركا هو شو ركاتنا أبيك في جيبي بابروين يلا فرنا كان داك السنن اول رجا كيا اما دين بورو اشتن اما دين بورو اشتن ودي تشي اما دين بورو اشتن ايه اخويا كان شبكين او هاتن هاتن ما خو ما بشر نورا ورا ورا ورا ورا کشتیکو ما دیم رشتون یلا بابروی با پشتی خوا عربیرم نمو منالک علا کیا که منال ما بست مای که منالی دیه که لوانه لباوشی دای کیا نستی بی ای بینی استا لفرخوی که بجوره ولی دای دیا بردنه کم نازارم ام منال بوایا چاکی ناسم پیم نمو تیجاره تردوانه کمی بله گره او بیتا کشتیوان بله دک سوباو که بینی رولا روشن بیان بینم بلا امنام دوزینا گورم بدا خوا استا کشتی که با نرسی بله بستر چاو جای پاری نو زیاد کرد آقا دل بندر اگه بیه بالی ها بالی ها آمدهی با بندر اگه جبیانی استا بابا بیه نو آوکا و حق بلا بندات وادم یو اشی گشتی اگه برو دو ماشینی لرز بوستن. ماشینی لرز بوستن. ماشینی لایش بیش بوستن. ماشینی لایش بوستن. اتوانی به ملب کرین و هاگ. طلعت نگری نداشتی. استا ما بینید چون ام بردو نزمی ام امن برا خوارا و ارام با قاتی یک باشا مایک بالا گورم چوتم شپولان ارز گاره بید کشکا برا شیلی ها خورو مار رو این اگر شو چون خود دلنیا خیت ولید ام آوه افیو متاق ولاوی اکیم بودر اکوه پاشان آراستکه دیاری اکم و پاشان شوانی آراسته دیاری کراو اکوه تواوه درست پیوانکه بودکن بستر چو پیوانکه او پیوانه چیا؟ اوه پتی که بگر یعنن بو پیوانی اوکا چون که آویم ناول لیتی زور توم نزنی پیوانکه چوار بولایا پیوانکه چوار بولایا پیوانه که چوار بالایا او مایکا که آلین لده که ایمه آیا پیوانه که چوار بالایا شوه نک بینو محق بیلی که بینی بیتم گورم قلائی آوگا گوراو هستا چوار بالایا بهوی بارانی زوره و گورا بینید اوی زیاتر و زیاتریش فیر بیمان اگه زخود بی روباری گوره همیشه وایا ابی بزانی چون چاو دیری روباری آوکا آتی سیدی آوکم کمک سیدی که اوه کومالا بردی که گوره لبی لولا شوا چیای کللم ابی آگاو لبی بر برزیکو بر لمکنه کبید چون که اگر بیت روباری بکوی او کشککه برو پیشو تیا چه او برزیانه تریش هیچ کشککی تر برگی برکوتینی وانا گرید ابي اغاش بلا ترى خبر زكان بيتو للمكان وبروي راستن راستن بلي بتاي راستن بتاي راستن هم ما قدر كان وفيشا گری فرنک از یکن هرچی بکری برن او پر شرعی بکرینی مایک بله گورم اما ایستا لیره و کشتی کمان بر ریکی چون که لیره و ریک و قولیشا بمشه و سلامت بی لبیر توانیا وا سه سالتو هاتوی تلام لسرت هوا گریایت و جور یک بوید به هوا بوم رید بلام استاز دور باشی سپاس بخوا کشتیوانی که لی هاتوید دریا پیوستی بلی بران و کارامهی هیا حوسنگی کشکه بپاریزا امد لبیر نسوی باشا آگاد لوشتانه بکا پیموتی زور پیوستی پیه بکرم من دلمیم او مایکم سه سالا لمالا و درد شو همو دیکا من بشوینیا اگرین دلمیم برد من نچم خوارو بلا گورو بگو من مایکا من دلمیم تو بلیو آبی مایک. ها ها. مایک. آه. مایک. او چیه گلیرا؟ مایک. آره تو من. نفسی تو؟ تو. امضا میشه روزی لیرا. لاتو. لاتو از نمیره. لاتو. لاتو. لاتو. دی. لاتو. دی. لاتو لیرا. اقسانا چیه که؟ ها؟ اگه اولی بناسیم یا؟ بلا تو از عزی کرتو باشا اما شکانا اما شیوه جولانی آوا آوا نا نا وا نا لا وا نا آوا ای اما یه انجی اما ایک بیا بلیا هم کباری کار یخسی کیه کن همو کشتگی جوی لیا نا چو از لی منه نا چو با خورا گیو دیو نبیم نا چو توم کشتیوانی زو خوشا چیانی نو دریا زو فراوانا سیر که او بردایا بینن او همین برده که با تو لیره جوانه زور جوانه بریسکیشی هیوانیه با بریسکیشی هیوانیه برده چی کشنده یا آی لازم لازم برای راست لازم یا لازم برای راست برای چپ برای راست نجولید اگه دل خود نبیه لازم یا اگه دل خود نبیه او چی رویا؟ بردکان گورم بردکان بخواه کسی چی بی عقلی پیم نوتی او که کولا او رشبه یا رشبه اما نه چیه کندیره اوان هاوره بینه گورم بدزی سر کوتونه تسروا اما نه چیه کن گورم او دای خیرم بیان کرن شنر کونده ای او چیه؟ او بلما بلما؟ بله اتوانی با اوی ام بلما بکرین و بنا اولاده کمان ببروی یام دیاب یالا یالا هستن دی هستن نمودش نمیاد کتان دی هستن دی هستن آوا دی آوا وانیا لکوتا یا گشتی نوا زور سپاس گورم سپاس یالا جاری کتر دوباری کنو یارمتی تن نایم باشا دوباری نکی نوا گاتی اکتوم لپنچرکه و چودر سین نوسته بو پیوت سین هستا کاتی قطاب خانه لیفکی لسر لابرد لروشی دوائی بوا پالوانی قطاب خانه دوائیوی بسرهاتی خوی و هاکی دسر کشتک با کردن به تایبت لجوری کپتنا هر وحا با سیماکی با کردن که چون بوا تا کشتیوانی که لیهاتو دوائیوی 3 ساله دیکی جی هشتوه توم لسر بسرهاتکانی بردوامه حتا پوری لیا دکتورکی وسط انوسیو دعوه اکا توم وزلو سرکشانه بینه اخو توم پابند ابی بو وسطوا اما لالقیده هاتو دا ابینن